Ra pa u da u pa ra prithvi akasha kirnahai kirnaha akni udkam ra kai kala nityam durga maunam da संवादं केवल्यं कर्म ईश्वर पूजा हरि हरि दानं अमृतं औषधं अदृष्ट धर्म सत्संगोटि रुदं रुदं मेधां संकल्पः संवादं केवल्यं कर्म ईश्वर पूजा हरि हरि दानं अमृतं औषधं अदृष्ट धर्म सत्संगोटि रुदं रुदं मेधां संकल्पः संवादं